نو لاس کې پات لار شاد ناخړه چا شر مسلمان فانی دنیا ده ناخړه چا شر مسلمان فانی دنیا ده نو لاس کې پات لار شاد ناخړه چا شر مسلمان فانی دنیا ده شر مسلمان فانی دنیا ده ترنا ب کوش کړي وراز زم دستر کو تورا کړه تیاری دا کو با کړم تر سوال دا ورورا کړه تیاری دا کو با کړم تر سوال دا ورورا دا کال مکر لوی دوخا چشر مسلمان فانی دنیا دے نکڑا چشر مسلمان فانی دنیا دے نو لاس کے پات لار شاد نکڑا چشر مسلمان فانی دنیا دے نکڑا چشر مسلمان فانی دنیا دے چاچی پرون ور بندے فخر نازنا کول پسرا وسپیند دنیا مست عشق نا کول پسرا وسپیند دنیا مست عشق نا کول آخو پتور لات نشپا دے ناکڑا چشر مسلمان فانی دنیا دے چشر مسلمان فانی دنیا دے نو لاس کے پات لار شاد ناکڑا چشر مسلمان فانی دنیا دے ناکڑا چشر مسلمان فانی دنیا دے پمکڑا را گیر چی نشے دن شیطان پا دام کے شے مستحق با دوزاخ خراب اخپل انجام کے شے مستحق با دوزاخ خراب اخپل انجام کے ملونیت کلیز منگا کاتے ناکڑا چشر مسلمان فانی دنیا دے ناکڑا چشر مسلمان فانی دنیا دے نو لاس کے پات لار شاد ناکڑا چشر مسلمان فانی دنیا دے ناکڑا چشر مسلمان فانی دنیا دے یو باد سی تر کورا سالور کا سان تر گورا یو رز بدا سے رزی نشی پزان مغرورا یو رز بدا سے رزی نشی پزان مغرورا دلار ندانن سبا دے ناکڑا چشر مسلمان فانی دنیا دے ناکڑا چشر مسلمان فانی دنیا دے نو لاس کے پات لار شاد ناکڑا چشر مسلمان فانی دنیا دے ناکڑا چشر مسلمان فانی دنیا دے عسکر نفلو نا کوا عبادتو نا کوا پو مخدز مکی گرانا ملان حویو نا کوا پو مخدز مکی گرانا ملان حویو نا کوا پو دو جہان کمیابی دادا ناکڑا چشر مسلمان فانی دنیا دے ناکڑا چشر مسلمان فانی دنیا دے نو لاس کے پات لار شاد ناکڑا چشر مسلمان فانی دنیا دے ناکڑا چشر مسلمان فانی دنیا دے بے بیرته راوړلو نه وي مخ مې کتلو نه وي سوی بارودو تورا وی پیژندلو نه وي سوی بارودو تورا وی پیژندلو نه وي اسلام یار دغه تمنا چشل مسلمان فانی دنیا دے نکڑا چشل مسلمان فانی دنیا دے اسلام یار دا غات مننا دے نکڑا چشل مسلمان فانی دنیا دے نکڑا چشل مسلمان فانی دنیا دے چشل مسلمان فانی دنیا دے نکڑا چشل مسلمان فانی دنیا دے نکڑا چشل مسلمان فانی دنیا دے